بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال شيخ الإسلام وبركة الأنام وسعد وبركة الأنام وفخر أئمة الأعلام الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه في الفصل 31 من كتاب النفس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قال البارزي نقلا عن السيوطي رحمه الله قال البارزي وقد سمع عن جماعة من الأولياء وقد سمع عن جماعة من الأولياء في زماننا وقبله أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة حيا بعد وفاته ني يمون في شيخ عمر رضي الله عنه دي واخ باتاي دي توخال واخو الامام السيوطي رحمه الله تي جيغا خامتاني دنج كاي غيس يونس بي صلى الله عليه وسلم تي دوني نلاو واخون نانيو ني مانام ني يمون تي واخو الامام البارزي رحمه الله تي تير توثيق عرى الايمان moy taxal ay wax ci di woné manam ba taxal ci wax waxu imam al bayhaqi rahimahullah ci kitab al i'tiqad ne yenen tiy alihi salatu wassalam ginnaw biñu jëlé sen roh manam ginnaw biñu genné aduna tam dañuy déllo wat sen roh ci sen yaram yi manam ñoom dañu nek ay nit ñoo xamantene comme shuhada yi dede ñoom ñoo upp sax shuhada yi yeralti bi nak sallalahu alayhi wasallam guddik rañan mom ci bopam gis na yeral yeralti alayhi wassalatu wassalam lool tamit benen lay la xaw ba xam sulu len ko kéro wala deb ci data bes mais bu fekkentene yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mom mi nga xamantene mom mo gën ñeneen ni yeneen yeenante yalla sallallahu alayhi wasallam yeneen yeenante yoy feñu lañ ko way lan mo téré mom mi ñu gën te gën ñoña feñu ñu ñu hein wa wa min baabi awla non moy a for sure deug a té mom xabaré na né mom yéneñ ci sa xam té lépp lu mu xabaré dëgg la moy né suñu julli yi nga xamné mom lañuy julli dañ ko koy garal sallallahu alayhi wasallam té suñu nuyo yi daf koy jot mom mo ko kon lool moy mbir mom maam ñun buñu jullé ci mom dafa mel dañ koy jox mais amul bénn jamono muñuy tok té kenn du julli ci mom kon moy mi ngi nekk ci dundu da iman lolu lay tek ba pare sax non seulement dundu gi manam suñu julli day jokkolo manam day dundu ci manam day yess ci mom mu liñu fay mais sax au contraire sax mom ci bopam sallalahu alayhi wasallam mom manam ñun ci tuddu giñ koy tuddu dañ koy dundal ci suñu biir au contraire manam au contraire dafa nek ci suñu biir di gën di ñu feñal bopam lu ñuy gën di dem mu ñuy feñal bopam leer gi nga xamantene ak mbir yi manam lepp muy gëna gën ci ñun manam muy gëna am ay effet ci ñun d'ailleurs lool mom mo tax ngay gis salatu ala nabi mom ci jëmmé bopam kessé da fay doy sekk nek cheikhou tarbiya manam nit tay bu fekkentene da fa wut serigne bo xamantene da koy tarbiya ruham tarbiya ku top han amuko parce que gisul suñu jamono manam ci jamono di mi dundu xeyna yalla da ko natto wala en tout cas gox yi mu nekké mu gis ni lu upp ci ñom comme ni señ bi do wax señ touba do wax radhiyallahu anhu izbana jahran annama shuyukh hada zaman julluhum fukhukhu ndax dafa leer nañ ni ne serignu suñu jamono ji manam mom jamono la wax fa ñun mo ñun mom li yalla xam tay serignu jamono ji li upp ci ñom ay kopputal lañ moy ay piège lañ subhana rabbi subhana allah jamono wa lol mom dafa leer mo ne is ndax baana dafa feñ xam nga baana déjà rek baatu luy feñ baana foko déggé lu leer la lo xamantene kenn mënu douté ci né li li la après nak mu tek ci jahral ci lu bir encore xam nga mo lay jahral annama ci né li rek am moy lan ashyukh sirinu hada zaman bi re jamono julluhum li upp ci ñom parce que jullu day tek re mi ñu upp fouf fukhul ay kopital lañ ay piège lañ subhanallah wa bo ne dund nak ci situation mel non salatu ala nabi mom meun na le sauver manam meun na nek sa serigne yow parce que salatu ala nabi lolo tax mu tek ci ne motax il faut que naka en lam tuwa fa sheikhan hakaza fal taktafi bima bihi nas khiyar as-salafi su fek internet yalla deppelewul ak serigne bu mel ni ma joxe dafa joxe caractère serigne nu wara mel bu fekke yalla deppelewul nga tass ak vrai serigne ni na nga doylo ci li nga xamantene moy ñu ñëk ni yi nga bind ci lu baax ci li jangale alcorane ak sunna yamal ci lool yamal ci lool de buñ la gaay topputal baña lu lan walay sa kullama tara mudawara ka kan walay sa kul bawin qamara du lepp lo xamantene mom nga gis mu ron rek nga japp ne gatul boko defé da nga joom bul def tamit lepp lu leer ni xuy rek nga japp ne wer wi la meza bul defé ne ko gis mu sol blouse rek nga japp ne médecin la boko defé ba jox ko sa bir yi mu xoti ko Allah après d'autre ko meuna tejeut nga am problème la Allah mais salatu ala nabi mom la borom xam xam man nitu yalla yi expérimenté gis na salatu ala nabi mom meuna lijeent lepp ndax xam nga salatu ala nabi sokoy def en réalité en fait ñaar mbir mo am bu ñëk bi mom moy explication bi ñaar bi moy procédure processus bi explication bi moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga alquran dañe huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki julli ci yeen mom ak malaaka bi bu ko defé lan mu génné len ci lëndëm bi yobou len ci lèr gi manam ko lool moy tarbiya tarbiya moy dila jëlé ci lëndëm yi dila yobou ci lèr gi mais li nga xamantene moy tax yalla di julli ci yow moy man sallallahu alayhi salatan wahidatan maratan wahidatan sallallahu alayhi wa sallam 10 marat ku julli ci man ben yon yalla julli ci yow fukki yon te yalla buy julli ci yow du julli ci yow yow kesse mais ak malaaka yi lolu mom motax manam lolu moy explication bi manam keni kon salatu ala nabi mom mbir la mo xamantene da lay jël yow yaangi deg mën la dila jël ci lendemi dila yobu ci lèr gi kon manam sa tarbiya mom mën nako assurer salatu ala nabi kess mom rek mën na assurer sa tarbiya dego imam ash-sharani radiyallahu anhu ni mu toxalon seen wax ci ndal benu buntu bi di wax ne yoon bi deug deug ñom seen tariika lool rek la moy lan salatu ala nabi lay bari bari borgo bari go xamantene dañuy dem ba benn jamono dañuy gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam jaxara manam lool processus lool moy explication bi processus bi nak moy ne en réalité yow boy julli ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam yenen ci bi ci bopam moy julli ci bopam sallallahu alayhi wasallam lool moy réalité bi lumuy gëna julli ci yow xam nga dalay teub ay leer lumuy gëna julli ci bopam a travers yow motax mom la cheikh hadj malik rabbi allah bi mu do ci di wax nan ngay bo d'ailleurs bokku na ci shuruti ci salat farce bi netul bismillah wa bi ak wala moy bokku na ci shafi moy ngay natalene mom moy julli ci bokkum wa qaddiral bi annahu al musalli il kulluna min nurihi mu jalli natalene han mom yenen ci salam moy ki julli ci bokkum ndax la ndax ñun ñepp ci leeram lañu feñé en réalité yow do nek lo lul ben tok ndox ci bir geej gi ben dara nga ci ben particule nga ci haqiqa bu mag bi voilà ci réalité bi ce qui fait que mom moy légui yow le fait que ngay julli ci mom en réalité moy julli ci bopam lolu ci sa bir yow day mom manam day tax muy gëna formé wu manam di gëna modéliser wu di gëna manam nek di exist di gëna manam xawma lan la ko mëna waxe manam di gëna feñ di gëna modéliser wu di gëna jël forme ci sa bir yow di gëna manifester wu plutôt ci sa bir yow ce qui fait que ni après da ngay dem ba say wax de depo ay waxam say jëf de depo ay jëfam sa lepp de depo jëfam mom té lolu ci jëm bopam moy tarbiya moy yoonu moy ndariñal serigne tarbiya cheikh tarbiya limi jari moy fexé ba jikko yelente bi sallalahu alayhi wasallam nek say jikko yow lolu moy cheikh tarbiya lolu tarbiya moy ba ki talibé bi ñewna nga fexé ba jikko yelente bi sallalahu alayhi wasallam nek ay jikko jeex parce que lolu amé li ci dess lepp processus bu naturel la comme bo jëlé ndox tek ko ci tal muy bax bu yeggé à 100 degrés day bu day bax lolu xam nga processus la bo xamantene yalla da ko def lolu normal serigne bi tamit bu fexé ba defal la li day processus bu normal la yaa rek processus bu normal lay do légui motax xol si rahmu tigani radiyallahu anha gisna jëf yëp mais benn jëf moy bi nga xamantene lepp luy musiba ak lor daf koy fégalaté té lepp luy ñariñ da koy xëc moy di julli juroomi julli yëp nga diko def ci jakk lool moy seul jëf bima gis né mbolim lor yi da koy dindi ba paré mbolim yiw yi da koy xëc Allah lool mune mais benn mbir rek la gis mu remplacer ko moy bari salatu ala nabi wa ay salatu fatiha kon nak buntu leer na Allah voilà benn mbir rek la gis mu remplacer ko te mo salatu fatiha bari salatu fatiha la ilaha illallah hmm la deng yeren tibi sallalahu alayhi wasallam kon ñun buñu jullu ci mom en réalité ñu koy réveiller même ci suñu bir dañu dem ba ben moment suñu beutu xol day dajé nek gi mu nek réellement ñu diko gis motax gis nga bo def salatu ala nabi bu bari dang koy gis lool mom il suffit que nga expérimenter ko dekk processus simple salat ala nabi boko bari dang koy gis til am même boudé téw lo gi dess na amna bern mbok bo xamantene bi muy def salat ala nabi yu bari 12 salat fatihé tous les jours rekalam def 12000 salat fatihé tous les jours mais dafa jek ben jour mu gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam té deful atam bu defé at ci la yom té téwlu gi dess na par rapport ak jamono djimi nga xamantene jamono djimi mom day téwlu waye jamono djojja téwlu gi dafa dess na dara wax rek lambir bi rek da nga mo dañ yengut wa manam kon lolu bari lolu bu bare rek comme niñ ko gissewon ci jotay bu ñëk bi deug kon legui ndax lan sa borom subhanahu wa ta'ala dafa haramal rawati na ne sa borom subhanahu wa ta'ala dafa haramal la souf ci deru yaram ci alayhi salatu wassalam sen yaram bok qala wa al barizi batay rahimahullah moy al qadi sharafuddin hibatullah ibn abd alrahim al barizi rahimahullah mun waqat deug deug sumi'a degeena an jama'atun jele ci mbolo min al awliya ci wali fi zamanina ci suñu jamono wa qablo ak lu ko jitu annom ne ñom raw gis nañu nabi yeen tibi sallallahu alayhi wasallam ci yew hayyan muy dund te baada wafati lolu ginnaw bimu faato lolu bari la d'ailleurs gis nga amna ben histoire bo xamne ci jumaa dama koy faral di netal ci jumaa mer mos bi len moko netal ñom munir ñom ko netal munir la wala waaji murad ak abdul haq xam nga xam nga abdul haq mi ben jour c'était en 2005 2006 wouratuma ban la ci man ak yahya sax ñoko nekko ñu waxtaan mais comme ñom dañu gis ñu nek ay tidiane wosifu fofu et cetera ñu tok di waxtaan ñun woy xam nga ñun tamit man dañu expliquer né ño xam nañu affaire yi ño xaa et puis surtout bi ñu laaje mbalane bi pourquoi en fait lool la won ñu laaje mbalane bi pourquoi ñu koy def dañ fofu lañ xamanté motax bu légui ni nak day gis buñu tassé sax day gis dañu ma bëgg dañu ma bëgg machallah ndeysane même amna ben moment ndeysane bu di tok lu yag gisumuk comme abdul haq ni tok yag akana def nay ak gisumuk ñaari ak wolé mais jour bi moko ñëkkaté gis té moy jour bob benen jour moko ñëkkaté gis daf ma xamé est-ce que man fek man and ak señor war nan ko xam nga ki señ mom muy laacc señ omar ndax xam na mo man xam nga ki est-ce que ndeysane xam nga jour bob mu ñu ñettal mu ne ñom ci jakka ji xawma nak ba xam fofu bobu la fi jakka ji la wala benen jakkal lool moma defé leer mu ne mais amna fa wa jo xamne fofu la doon nek mu ne mo su ci bi jakka su wa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam da ko fay gis de mu ne na da mom sax da na la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fi la nek est ce ñom netali nañ ma ñom ci seen bop ñoma netali nema Hussein imam bi imam mom kenn ci ñom ñi ñewone pour setti ko bi mu febar xam nga febar mom nak jek depuis jamono jojju la febar amna jamono jojju sey da febar da ko gënal daana nak mu ne ñu diko setti mom mu tok ni ci kaw ni ci pilianam bi non am yenen ñaari frère mbokk man ñu ñew kenn ki togué ni kenen ki togué ni manam ñu tok mi jakarlo mom même am ci digg bi ben espace buñ baye ben way ñew bëgg fa tok ñu nako net fi yenen ti bi mo fi tok sallallahu alaihi wasallam do gam net nañ nañ ma taw fi vénitien ñoo ay ben conférence buñ doon waji defa ben conférence buñ doon waji def fofu non mu ne am ndaw su fa nek so xamantene ndaw si biñu moy di defar moy pour ki defar salle be ak yoy ndaw si dafa ni yeen dafa gis yeen ci sallallahu alayhi wasallam mu and ak ben jeune mu ne yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne ko dama lay présenter mu ne ko ki ma andal jeune bi moy Mus'ab ibn Umayr radhiyallahu anhu sama jamono Allah jamono ji na Mus'ab ibn Umayr jamono ji radhiyallahu anhu mom moy ci war ko kenn fofu non ci bir mbolom fi jeunesse skay ah fi mais ñoy ha bop ñok comme salafi deut ah non ñoy ta be ci cheikh abdou salam yassine na rahmalallah ne sa tan ye sax ma ngi len tassé ma ngi tassé kenn ki ci ñom num tuduti waji num tuduti way dama ko gëjë gis nak ma ngi tassé mom yagul dara sa fi ay quelques mois ni ay 4-5 mois tant le mouma don tagué sen serigne bi sax xam nga dafa gennu aduna dafa ci voilà mo nan mo ndey sax gennu na aduna si badis wala badis la tuddu badis la si si si ñom non non ñom bokku ñu ci yoy même xosse mëss na mako wax munema fekk na mu munema man tu sais man dama nek ci tariqa comme yena yeen ki tout ça xam nga cheikh abdou salam yassine moy sama serigne expliquer ko quoi c'est ba parce que ñom ñu ci bari ci ñom ñoy seen seen ñom mom fini c'est amna ci ñeneen ñoo xamne la bu ay ikhwani lañu et cetera comme munir et cetera yoy mais ñeneen ñi ñom ay ci lañ ñu bari ci ñew ay serigne kok moy seen serigne c'est dëng hmm gay tawé do fa fa wallahi lo la yo dafa bari quoi dou c'est pas des exceptions quoi. Voilà quoi dou ay exception d'accord mais dafa am milieu aussi c'est à dire dafa am milieu pour évoluer pour mu baña nek exception milieu bobu soko di évoluer do nek exception day naturel mais milieu amna milieu bo xamné bo fa évoluer wul da ngay fogné lolu ñu jikki ñi rek ko amone wala ñooñu bala nga ko bala ou lolu kay yu lolu ñiko am yu c'est quasi impossible quoi voilà alors que lu jeex du xat en fait dama netti li ñinga xamantene ñoom manam ñu manam fi lañ ne té sori wuñ té da naka mu def na la xam pour manam pour jégué ñam mbir mi kone xamne mën na ci bok kone xamne ci carton mbir mi yépp xéewolu yalla rek la lu yalla lay maye la ma dama nak fiit nak yalla rek ka koy maye hein fiit yalla rek ka koy maye da ciowlu jeex na waaw lu yalla rek ka koy maye ah mo tan na ñoom diw may leen d'accord mais man lan motax ba duma ko may manam ñoom diw amuñu différence fi mom ci nek gi ñu nek ay jaamam manam ci statut bobu le fait que ñepp ay jaamam lañ amuñu ci différence ñepp ay mindeefam lañ amuñu ci différence mo ñu bind ñu ay jaamam la ha té xéewal la gumuy maye té du jeex manam du lo xamné bu ko xëssé ba jox ki après doot ko mëna jox kenen hein du jeex du xat du wañé ko té mom rek mo koy may hé mais sëriñ bi lan mo tax ngeen japp né manam ñi gi sax ko wara mëna am man mënuma ko op wala lan mo tax man mo wara xañ loolu sama bop yaakar gogou lol xana du rek ñaaw ñort ci sa borom hmm yalla ñu yalla sam da nga mëna waqala waxna ash-sheikh serigne bi safiuddin ibn abi mansur rahimahullah fi risalati ci risalam bi mu bind ben risala moy ap téré bo xamné moy épître wa moy téré su ndaw lay doon da nga wa ash-sheikh ak serigne al-sheikh afifuddin al-yafi'i rahmahullah fi rawd ar-riyad fi rawd ar-rayahin ci terum tudde rawd ar-rayahin mune qala wa ana al-sheikh serigne al-kabir bu magba qudwatu shuyukh ki nga xamantene mom moy royal serigne ci al-arifin ñi nga xamantene ñom dañoo nand ci yalla manum arif billahi wa barakatu mom moy barke ahl zamanihi ñoñu jamonom abu abdullah al-farashi mune rah radiyallahu anhu mune lamma bi nga xamne jaa adikna al al khala manam ak maral ak al kabir bu reey ba ila diyar misr ci diyar misr moy keur misr manam moy wa misr dal moy egypte mu neena tawajjahtu neena dama djublu han dama djublu nak deugmal li ad'u ngir ma ñaan allah bur yalla faqilan wax ma li ñeel ma nama la tado bul wote bul ñaan jaru ngay ñaan ah lutax ndax fama yusmaaw deegul deegul li ahadin ñeel kenn min kum ci yeen fi hadal amri ci bile mir baada doa ginnaw ak ginnaw ak ñaan fa safartu neena ma tukki ila sham ba sham falama wasaltu neena bi nga xamantene jegen na jokna yegna ila darih ci darih moy fiñu rop moy beurep manam moy nuñ koy waxe sax mausolée wala qabru da ba am yalla wa moy beur fiñu rop ki dal nit ki deug al khalil mam manam sayyida ibrahim kharitu yalla al khalil kharit bu mag bu moy kharitu yalla ala yalla sax dina dak dak di nek ci as-salatu was-salam ak julli talaqani neena mu teruma al-khalil mam ibrahim alayhi as-salam kharti allah fa qultu neena maniko ya rasulullah yow ndawal yalla ni ala nabina wa alayhi afdal as-salam ij'al defal diyafati sama sak ganale ging may ganale handaka fa yow addu'a mu nek ñaan li ahli misr ñel wa misr te ni ñu bax xolal ma li ñi ñu bax bu doon ñu la bu doon ñu du ñu wax lool sa mbir top top sa sama aajo yi nangam nangam waye sama ñaan gi mo wara ñaanal ñaanal ko wa misr sa ganale ganale gi mo dara defal ñaanal ko wa misr fa wa ibrahim sallam shablo ne alayhi salatu wassalam to fofu lañ ko denc waaw xabro fofu denc waaw deng muné fa daa mu daal ñaan la woon ñeel leen fa faraja da mu daal wuñil mu daal fajj allah bur yaalla anhum wulf leen manam mu wuñil leen manam mu fajjal leen sa aji deng kon mom dafa lan da misra dafa amone am mar problème bu reuy voilà ñeena mu daal di tal loxoy nara ñaan ñina ko fi bu ñaan parce que de toute façon ku fi ñaanit kenn du ko deg kenn du nangu ben ñaan jamono ji ñaara lolu ay bakkar yu bari lañ koy waral buñ démé ba bakkar ba hein comme ni ayentif sa sa lawlash nena mahlan an allah mahlan lawla atfal rudda wa shuyukh rukka wa baha'im rutta nako lo xam mona la fatana mum ko yegale mais wa la mona la rudda allah la rudda manam budul won subhanahu rabbi budul won le fait que mu am ay hein mona wala daf ni lawla shababun khusha wa shuyukhun rukka wa atfalur rukta wala budul won ne wa mona la rudda rudda mona budul won ay nit ñoo xamne ay jeune lañ ñi gis ñu seen xol fess del ci ragal ak ti seen borom du toroxul seen borom subhanahu wa ta'ala ak ay jeune ak ay mak ñuy sujud du ruko manam di ruko manam di julli surtout guddi bi ak ay xalé yo xamne dañuy naam wu ak ay bayima yo xamantene dañuy forat budul won ñoom manam leg leg yalla dina am mer bu ci deuk ba nga xamne han du len tokal ben tok ndox kesse du len fajal ben aade hmm te lolou da lay wone en fait que ni bo problème yu mel non amé mën nga ñaan yalla ci barké ñoo yalla faj numéro bi ah yalla amna fi ñu melni hein ma gis ndé sa cheikh bi radiyallahu anhu nan ki mune su fekente ne ci ñooñu lañ mëna def tawassul lan ngay xalaat ci walu yi la ak yenenti alayhi salatu wassalam deng mi ñi mom lool da leena dal deng neena ah waay mamu dem ndeysan mu neena ma daal dem cham neena bimu demé cham bimu djégé manam beur mom ibrahim alayhi salatu wassalam neena mu téro ko bimu ko téro mu ne ko yow yenante yalla bi ndawul ya sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi صلى على نبينا وعليه وسلم منكو يو الله ما ابراهيم عليه السلام الخليل منكو يو يو دا ما بغي سما غانالا غي ماي غانا ديف غا غانالكو مام غا ديفكو موي نيك نيانو وا نصر نينا يالا فاجال دين سيناد موي بيكو بي فا نيك وا مو جوغي فا تي بو خوله ñun lool dañ ci jàngé benen bir moy né yenente yépp alayhi assalam suñu yess lañ yenente ñom ñëpp dañuy topato suñu bir ndax bokk gi ñu bokk ci njabot yenente bi sallallahu alayhi wasallam di topato suñu bir mais vraiment am benn ciofal gu mag ci ñun d'ailleurs bo xolé Sayyid Muhyiddin radiyallahu anhu ibn arabi radiyallahu anhu ngi ko don wax ci jossa yewes gisul nañ ko ci man ci buntu bi voilà ci yonenti bi li la fa jele voilà yeen ci yalla Musa tamit alayhi salam so xolé lim don wax voilà non ni sax gay duñ ko man teñ ko wañi julli teñ ko wañi affaire bi day dis nga gis nit ñu bëgg déssaan dañu bëgg wallahi alayhi salatu wassalam dañu bëgg alayhi salatu wassalam lool ñing koy awé ci barké yaron sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla xair yent yu assalam gëndi allah sallallahu alayhi wasallam jazallahu anna nabiyyana wa rasulana muhammad sallallahu alayhi wasallam afdalu ma huwa ahlu allah sallallahu alayhi wasallam légui mune qal al yafi al yafi ginaw rahmo allah ginaw bim ko inde ci rawd ar rayah mune wa qawluhu wa khjim wa khna talaqani teruna ma al khalil ma ibrahim alayhi assalam qawlu wa haqqun deug la go xamna la yun kiru du ko dingat illa jahilun ludul ku rere aj rere bi maarifati ma ci xam ak la nga xamne yarad dana rat alayhim ci ñoom wali min al ahwal ci ay xal alati nga xamantene shaadu ha shahiduna shahiduna aji way sene lañ hum shahiduna wala allati hum shahiduna fiha wala mongo wala manam taqdir hum bi lañ wala manam shahiduna aji sene lañ fiha ci yoyu mbir malakuta wala gis na mom shahiduna fiha malakuta momel gu yaatu bu yalla bi as-samawati as-samani wala ardh fus wa yanzuruna dañuy xolalam ya yenenti ah di len gis lay teki ah ya am ci dundu ñu ah ñu dañ len di gis ñu dundu xeyra am waati nek duñu nek ñuy de kama kem ni nga xamantene nazara mom la xole won annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ila musa sayyidina musa alayhi yalla sallallahu alayhi wa sallam ak mucc fil ardi ci kaw suusi ndax daf ko fekk la diko gis da la ko rombon ci bamé la muy jul voilà té xam nga julli ruhu kessé bu ko def mo deggé né day julli manam mi ngi ruko du sujood ni ki manam moy jëm ji taxon ñuy wax hein voilà ci ngay xamé ni kon mom la gis muy dundu voilà té voilà té hadith bi mi ngi sax ci sahih imam al-bukhari rahimahullah Allah Allah denga wa nazaru akhol gi ak gisam mum yantu sallahu alayhi wasallam batay huwa mom wa jama'atun ak mboro min al anbiya ci ay yenant fi samawar ci asaman ni denga manam bimu deme yenant bi sallahu alayhi wasallam ci kaw gisna ñan ya ay mboro gisna yantu yalla musa fofu gisna tamay mboro ci ay yena xam nga dafa am benn mbir bo xamantene tamit lu mata baye xal la xam nga Allah gis nga xolal yenenti ya alayhi salam yenenti salam bimu ñewé fi gis na ci souf da yenenti ala musa alayhi salam mu jull mu yek ci kaw tassa nang mom ha ci djuroom be melu asaman bi mu waccate bi jite yenenti ya rasul sallam gisat nako ci baytul maqdis mu julli ñetti place yep lu ben te feuf yep kenn ki lu gis yenenti ala musa la gis alayhi salatu wassalam té yenen yenenti yim doon gis ci asaman yi tamit ñoomit gisat na leen fi baytul maqdis bimu leen di jité sallallahu alayhi wasallam dudu alhamdulillah ah lool nak liko waral duné manam le fait que yenen ci sallama ñew précision la bu mata def bu mata def sax dune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew gis ko ci bammel bi après bi mu démé ci kaw mu fekk ko fa mu tuxu dem jitu ko après ba mu démé fofa mu dal koy jitu wat ci suuf mu fekkat ko fi mbir bi dañu ut non dafa fekk ne dañu nek fofu yépp en même temps lolu nak ci suñu aduna bi ni day xawa jafé mais même su fekente ne amna ci nitu yalla yu yalla may lolu ño xamantene da len ni may ñu nek fi am demu yu bari leen nga sey am nitu yalla la ko yalla may mais aljana lolu fa am bi aljana mi fa am moy man buma nekke ci benn place damay meuna am demu yu bari en même temps di nek lo fe yaangi deg hein wa nek keur soxna diou fele nek keur soxna diou benen fele wala di nek gara fi di nan ci de dexu mew mi fe en même temps yep mo ngoy defal la a jena lolo am bi hein ba pare muy yegandu banex yow yep mo diko yegandu en même temps Allahu akbar parce que fi ci kaw souf djem yi roh yi ñoo nek ci djem yi mais agala djem yi ñoo nek ci roh yi et cetera manam kon mbir mi ma daama mi ngi deme non te comme li hikma bi waxon innama wasa'aka al-kawn min haythu ne yenen ci yalla sa sa dañ ko gis fi après ñu dem fa la ñu mo ñu jitu ko fofu lepp du lool lolou motax rañan bi ngay gis yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom bi nga xamantene haqiqa moy ruham moy zatam manam dafa fess lepp te lepp ci mom la joge tekki wul ne dafa juk rek dem manam dem nonu rek manam ak jëmum mi motax d'ailleurs ci ngay gisse asra bi abdihi bobu manam ci jëmum la manam ci ngay xamé ni jëmum mo ca dem parce que bu doon ruh kesse lolou do am sens parce que au moment où mom ruham dafa am itlaq manam ba pare ruham dafa am ki ba pare jëmum bloqué wu ruham bloqué wu ko yeen ci sallallahu alayhi wasallam mën na nek day nekalo fep fune en même temps manam ci ruham moy comme liñu gissone ci jotay yes moy leram gogou nga xamné voilà dafa nek fep lolou kon xam nga bu doon lolou rek la ak tukki gi do am solo mais le fait que mu tukki ak jëmum daat lolou lañuy as manam baatu abdou comme liko tafsir kadi di waxa baatu abdou buñ ne yalla de dafa tukki jamam tektelewul ne han rañanal jamam manam tukki gudi tektelewul ne ruh bi rek ka dem dele ndax jëm ji manam il faut que jëm ji and ak ruh bi ñu do ko tuddé jamm han deug mu daal dem donc koku mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam rañam jëmu rañam dem rombu asaman yi dem ba ca arash et cetera ba yoy yeb tektelewul ne manam du voyage bi ci bopam mo am importance ni ci manam ne rek day déplacer mais le fait que mu rombu ñep symboliquement rombu seen maqama yi kenn ku ci ne yenen tu bu ne alayhi assalam gis ne mom maqama sangam kat fa lañ ko yamale ndax fa la yam yenen ti yalla idrissa parce que li la ko won moy bi mi netale hadith mi ngi sahih mi ngi muwatta tane yenen tu sallallahu alayhi wasallam bi mu yexé dane bi ma yexé ñentelu asaman mu yexé ñentelu asaman do fa gis yenen ti yalla idrissa alayhi assalam dal ne motax sa borom ne warafa'nahu makanan aliyya hadith bi lool la wala sa borom ni dañ ko yikiti place bu kawé moy ñentelu asaman kon ci lay comprendre bi rombu gi mu len di rombu moy wanane mo len rawti maqama lolou lay tek sallallahu alayhi wasallam ba rombu lepp bu fa mbinde fi jeex mu weto borom bi di ciapatul sallallahu alayhi wasallam mo lay wone moy summa dana fatadalla deng fakana qaba qawsayn aw adna sallallahu alaihi wasallam donc xam nga lolu yoy ci ngay mais en tout cas dal lima ci djublu won pour revenir moy ne yeen djibi sallallahu alaihi wasallam le fait que mu nek muy ki gisse sayyidna musa sallallahu place yoy nekul comme liko ñen ñi di waxe ne par exemple le fait que ministre bi ministre bu ñu nekké mën nañu and ak président ki téndo Dakar masalan dé dem dëkk bu nekk ministre ya téro ko fa ak yoy ndax ñokoy jitu affaire bi ëpp na manam réalité bi haqqa bi ëpp na lool haqqa bi moy né ñom seen roox comme fepp le lambol ba paré hein kon jëm yi ba paré ci yalla da leen di may jëm yu bari hein lool mom motax ñuy mëna fiéñando place yu bari en même temps haqiqa bi lolou la gëna nek ko gëna ñu kibi manam leral mo ñu taxaw lu jukkar ci lolou pour inshallah amul du reproche du critique voilà deug kon lolou tam yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kon gis na yenen ci yalla sallallahu alayhi wasallam ci asamané wa samia mu deg minum ci ñom mukhatabat ay jokolante kan ay interlocution muy wax muy degante ak ñom te xam nga deg gogu waxtan gogu xam ngeen ni parce que ki dul dund mom du meuna wax kaddu ki dul dund du ko meuna du deug wa qad deug sabata saxna anna ne leer bor moy ma lepp lo xamne jaza dagan na lil anbiya ñeñu yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam mu'jizatan nek kautif jaza dagan na lil awliya ñeñu yenenti wali yalla radiyallahu anhum nek karamatun nek kautif karamatun nek kautif lepp lo xamanteni yenenti yalla sa sam dañ ko def ci mu nek miracle kenen manu ko def masalan tay li yent yalla comme par exemple djel yappi dor ko ci geej gi xar ni mu xare won non nek 12 parties ba pare parties bu nek mu nek 4 taw de la vue han nek comme montagne nga xamantene da lay meuna nek espace manam am espace nga ci meuna dox di ci rupteul han fasi de nga muy pend mi jog ak yoyu te geej la lolu am jabar kat du ko man nayde ha lepp lo xamantene gis nga ko tamit comme par exemple joxoñu yéru mu xar mu nek ñaar nga benn bi téggu ni bi ci dess téggu na la ñu mën ko gis lolu am jabar kat du ko man topal lolu ci mbolem ki man yi ñan def kawte fi kenn def ñan def yenen ci yaram sallam cependant manam dundal ku def manam dundal ku def kenn de ngeen ko ye saway jugal mu jog yenen ci yaram sallam def nañ ko yenen ci yalla ay sar sa fam yenen ci sallam sallam sa def nga mu gëna gara mbeut bo xamantene dañ ko rub ray ko ba jël bant bi duggal ci ben walu gi benen walu gi jall waji lonko rombu lu xew fe ap yenante nenañ ki wa gaay ñoo taxaw naan ki yenante la mu ne ha xaaral mo ñew tek bu fekente ne yenante nga kay dox ma seede mbeut mi mbeut ma ngi na dund mu ne he ya ndam mbeut bi jog kan moy sa yana kan man kan ko lo mo mu ne ko yalla kan man may kan mon ko yoy muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajju etcetera ni kalamu dabbin qad ata fiha binassin sabata wala ani mi gizen qad ata ni mo gizatil ak wala ci jazbu wa mashallah si wa mbeut ak yenen ak yenen non xam nga yoyu am jabar kat manuko njabar kat du man nit de ba bare wala dara de mu ñew fexé ba dékkal ko lool njabar kat man yi ñu tudd yépp nak wali yu man nako ndax lan ndax doon gi ñu doon yenen ti yaalé mu sallam waye deglu lim ci tek bi sharf ci sharf adam at-tahaddi ñaka at-tahaddi moy defier manam ne manam ñaka tekkonté manam tekkonté nit ñi ne len dama len di wan ne len mi dina ko def te kër man ko topalo xam nga yéneent mom day def lool yéneent ay sa sax limuy wuté ak walu fi moy yéneent mën na taxaw daan ne lan ngeen bëgg ngeené ko mbeut mi juk nangam wax mu na ko wax yeenante man na ni aha lo rek la wa kon baxna he acca jugal waxal mu da ko wax lolou yeenante man nako dañ lo leen bëgg ba gaay wax luñu bëgg mu ne leen dana ko def te kenn ci yeen du ko mëna def kenn ci yeen man du ko mëna rakkat lolou ab yeenante man na lolou mais wali yu da dul man lolou wali yu da koy def occasionnellement ba pare du ko man du meuna wax ne kenn man ko répéter lolou li du ko man lolou moy sen différence wa walu du meuna wax ne kenn man ko kenn du ko répéter ku man na def deur lolou walu li du ko wax d'accord manam dal ñu ci def du len tekk du tekku ne li kenn man ko je suis le seul à pouvoir le faire wa personne d'autre qui pourra le faire voilà lolou ak walu li du ko man ala ben xissa mi nga don netali sax bu mo joom ci remarque mais c'est Abdou Khadir Adjeila radiyallahu anhu moy bu mu demé ci bamel bi mais waji wa jugal wa wa mo xissa bobu ñuy net rek ci dal xadiira radiyallahu biko prêtre bi waxé ne ko yent yalla Issa al-Sassam day man di dékkal mom ay ki day dekkal ay ay new teen deguñu fi benn new buñ fi dekkal kat ñeen seen yelen da ko def mu ne ko xaaral mu ñew nañ dem ci baami ali ana baami la fu ne ñu ko jégla mu daal ni he xam nga da yent yalla musa ay yent yalla isa sa sa da na bi ismillah ci ndiyol yalla mu ne ko he kum bi ismi jugal sama diga Allah Allah wa jugal sama digal man mu jog Allah akbar Jangan berani gila ni mom mais xam nga lolou hein manam daf ko bëggoon wax ne ko yent yalla isa sa sa lim da wax nan jugal bismillah en réalité secret ismu bi tour bi yekiti gaay bi yekiti lolou man mi nga xamne ndongo yent yalla muhammad la sallalahu alayhi wasallam man nako amna ko secret tour bobu ha djugal yow sama ndigal manam ha pour wax la le yent bi yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam mais lolu par exemple lolu nonu xam nga dou def par exemple di wax ne kenen du ko man mom li meuna assurer moy mom ne def nako man nak mais munul wax ne kenen ko man na def lolou du ko mo dox parce que amna ay wal yu ko man d'accord il ne mettra pas au défi les autres voilà voilà lolou la ko il ne mettra au défi voilà du mu du défi lolou mo chasse bi d'accord alors que yenenti ay sa sa ñom dañuy def li ñu def ba bare daan ni kenen man ko té gaay buñu dajalo won duñ ko mëna ñom ñepp buñu dajal duñ ko mën comme par exemple équipe bi le fait que ki ñu gis ni ap xam nga ki samut wa samut dañu ñew ndaysan mais yent yalla salih ala nabina alayhi assalam ne ko gis nga loj yi xeer wi ñoko wa mëna mom la ñu bëgg ap naga gënne ci manam moy gëlem bu jigen gënne ci sukku jur legi ci sunu kanam ah ngam da yomuna yalla mu ñaan yalla legi naga gi genn sukku jur doon du jigen wa a na ko la ci wax sa na khatullah wa suqiya ha ana ko la na sa بسم الله ولن الشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وضعناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها par exemple lolu mom da len di meuna defiyene len li kenen mano alors que wali bu ko defon tay suñu jamono du meuna wax nek yeen ñep kenn doot ko fi meuna di la gis na rek karama la kim ta la teranga la guko yalla defon jeex intaha fi lo xam yow wa qala na sheikh serigne sirajuddin ابن الملقن الامام ابن الملقن ها اوكي سيرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله مول بوروم الاسقلاني موم موي بوروم بدر المنير سيرن بلا غرام ابن حجر رضي الله تعالى عنه سيرن مقلام الحافظ ابن حجر تي غاتال دال بور واخ لا موم امو مروم Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, avec toute sincérité. Non, non, madame, il faut que vous sachiez, en fait, il est incontournable. Quand tu sais, tu sais, rek boudé yow xam xam da la ñor rek xam xam rek en tant que xam xam bu doon manam mom da lañ mëna wax né il est incontournable ci xam xam parce que manam mëno ci nga xam xam té non non non incontournable en fait parce que bok na ci manam ñi nga xam té ñom dañu incontournable ci xam xam parce que raf ci am nak ay benn ño xamantene dañu incontournable té bo xolé tamit xam xam de manière générale yépp day wour wour lo ci environ 2000 personnes ci ñoom la xam xam yi di wour wour lo ci mbolam jamono yi buñu len bolé mais ci sir bir dafa ci am ño xamantene xam xam surtout comme par exemple xam xam hadith ci ñoom la ndar képpé comme li imam Suyuti wa rahimahullah suñu jamono ji xam xamu hadith ci ñent nit rek la nek le wour wourlo al hafid ibn hajar al hafid az-zahabi al-mizzi al hafid al-mizzi ak al hafid al-iraqi ñent ñi ñoy ñi nga xamantene après xam xamu hadith mom manam ñom dañu incontournable wiri wiri jaar ndar mo mëno fexé ba seen xam xam lu nek sa delu way bo bëggé bok ci borom xam xam yi mo mëno musa ka wané ba do ci bok ba ma doolen ki am ma la al-hafiz ibn hajar ci seen biir ñoom ñepp nak mom moy pom mom la ko tuddé pom ha ñëri boudé ñu jëk ñi dañu nekk ni ñu muju ñu nekk né ki def sen lien ba tax ñu jëk ñi mëna jox ñu muju ñi mëna jox ci ñu jëk ci xam xamu ñu jëk ñi mom la al hafiz ibn hajar moy lien bi tax ñu muju ñi mëna jox ci xam xamu ñu jëk ñi même bo xol xam nga lool ba nan nga koy xamé c'est que mota ilmul isnad am solo ni nga koy xamé moy ci ilmul isnad boko étudier ridial manam goor yi ni manam moy ñooñu parce que ci nonu tamit lañu xamé ñi nga xamné nonu la xam fu di wër wër lo ci ñoom ci mbolam jamono yi ci ñoon nonu lañu leen di xamé tamit environ 2000 personnes yoy so lañ xolé da ngay gis né amna fo xamanteni mëno manam do jigi al-hasan al-hadar rahimahullah do ko contourner. C'est très rare de voir une théorie qui nous dit qu'il n'y a pas de contour dans le Hafid Ibn Hajar dans l'Islam. C'est rare quoi. Madame, tu sais que c'est le pont. Tu sais que c'est le relié. Parce que même si vous avez des gens qui ont fait ça, souvent vous avez des gens qui ont fait un contour. Et deux rayons parfois, ils ont fait. Amna ki comme tialale bo xamantene ki la moy bi al ki defam tialale ngay gis souvent man gis na tialale moy bu sahih al bukhari bi ngay gis moy dayer sharif mom la ki ci moy bi gëna gatt voilà bobu non en fait même tialale bobu boko xolé xam nga hadith ibn hajar nekku ci si nekku ci. Mais si vous regardez Mohamed Saleh Al-Fulani, qui est là, en fait, l'Islam est là, il est là. Après, il a connu Mohamed Ibn Sina, Al-Fulani. Mais si vous regardez ça, vous voyez que Mohamed Ibn Sina, si vous voulez que vous voulez, il n'existe pas exister. Manam ci amul isnat day gis na dubbi manam parce que gis na Umar yone amna sax ki ku ci bindu ben téré ci ñom yaaka na xaar am ahmad la wala xaar abdallah di wone ni en fait cheikh mohammed salih al fulani rahimahullah and ak limi mag yeb dafa créer nit koku parce que at bo xolé limu wax ne dafa adi won mak at bimu wax bo japputuma yenn detaay mais ci gatal li la idée bi li la moy at bimu wax ne dafa ci demone mak at bobu ci la tassé ak serigne yoyu ñoom ñepp ijaza la ndoko té lolu da fay mujjé nek lu tum ranké mbolém serigne yoyu yépp dajé mak ci bénn at bobu benen jours bi mom moy daf ni face ga dekkon la nekkon nan la mëna duggé face ba genn fa té kenn ci serigne face solo wul ci mom mom nekku fa en tant que talibé nekku fa serigne nekku fa talibé nekku fa serigne kenn xamuko kurul mohammed ibn salih mohammed salih bob al fulani benen mbir bi nak mom moy age dum ko def manam age bi mu dund da ngay gis ne di dund ay 200 xawma ñaata ane boko comparer bo xolé deug deug deug tekku tollu nonu muno manam affaire bi da dul collé il ne peut pas passer inaperçu voilà il ne peut pas voilà c'est ça te mom rek moko xam mom rek moko xam ba pare dañu dafa ijazal ahlisman ajazal li andi zaman dafa ijazal wa jamono motax ngay gis yenn serigne ñeneen ñi sukkandiko ci waxam joju di solo wé ci mom manam bo xolé lolu da ngay gis ne manam en tout cas kibi bo même mu ñu wax nan sayyidi mohammed yahya mohammed abd al hayy ibn abd al kabir al kattani rahimahullah mi ngi koy jema défendre ci fahras al faharis moy ki yom bobu terem bu am solo bobu ci fahras al faharis mais sans col pass batay parce que dafa rafet ndortu rek ci waxu ke alors que quand même element yeb dañuy wone ñu affaire bi sans col pass mais lolu daf ko defon pour gattal cialaleñ yi pour woné ni cialale mo gëna gatt sax yu nga xajar yi rahmalallah mais en réalité buñu étudier affaire bi dañuy gis na affaire bi existé wul donc lolu tamit bo xolé d'ailleurs affaire bobu man daf ma mangi fatlikou 2008 la wa 2008 ci la gissone réalité ci la découvrir réalité bobu mais daf ma touché won oh la non daf ma marqué won ay jour affaire bi daf ma marqué ndax tellement ni nga xamantene non la nekké cialale bobu ni mu nekké sukkandiku wayu presque ñu upp ci ñi ñew ci ginnam te fekk dëgg fekk kuñu créé la d'ailleurs ma ngi gis cependant ci ngay comprendre magayou imam ash-shawkani ci domaine bobu rahmalallah imam ash-shawkani ci ithaful nafar ci nako ishaf asanid la yakarna téré bi wugo joxor rek mais téré bi sax ma ngay mom ci kër bi non ishaful akabir non wala wala xawmo ishaful dafatir xawmo fi asanid al akabir yakarna lool la wa yakarna lu mel non la fa fatena exactement ki bi téré bo par exemple mo shokar rahman bi mi indi cialalem gu gatt gog sahal bukhari jaarale wuko ci mohammed ibn salih abdullah ni bob ba bari da ngay gis ne jaarale wuko ci mohammed ibn sina te da ngay gis ne cialale bi presque même nombre de personnes yi manam bo par contre deuguer la deuguer la ba kon waxu ki nu tudd al imam al bulqini bi wala xamna jotaay bi ñew ibn mulaqin ibn mulaqin la ko wax al bulqini c'est en fait mom tam siraju bi lañ koy daxal dara al bulqini ah d'accord te al hafiz ibn hajar mu tuddé shaykhul islam te tuddul waxul kan la koku li ñu la al bulqini mais ki imam al mulaqin bi ibn mulaqin koku moy borom badrul munir bon tire am solo la ni ci ku kemaana la tamon ci xam xam hadith ak wala ak fiqh ba shafi jamono et cetera manam ku vraiment keman la mon tamit rahmatullah alayh ba xamna bu après kon inshallah ñu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin